guitare. Dobry wieczór. Witamy przy mikrofonach Bruno i Jakub Dybek, czyli Laboratorium Innych Częstotliwości. Thank you. Ezra Collective, Pure Shade. Utwór pochodzący z jednej z moich ulubionych składanek płytowych od Brownswood Recordings pod tytułem We Out Here. No, dla każdego fana młodego jazzu pozycja obowiązkowa. Bruno pokazał mi to, zdaje się, chyba jakoś w poprzednie wakacje. Tutaj mamy tribut dla sceny londyńskiej, jednej z najmocniejszych w Europie. Okres urlopowy trwa, będzie jak znalazł. No to co, panie kolego, jedziemy dalej. Grali młodzi, niech przemówi nauczyciel. Oh, Miles Davis, Don't Lose Your Mind. A czy ty wiesz, że Tutu wcale nie było entuzjastycznie przyjętą płytą Milesa? No, to zależy. Krytycy kręcili nosem, a płyta i tak biła rekordy sprzedaży i popularności. Z mojej perspektywy to jest tak, że gro krytyki wymyśliła sobie Milesa w latach 60., 70. i uważała, że będzie grał dla nich, a wydaje się, że on po prostu grał dla siebie, grał dla tego, co miał w swojej duszy, a działo się tam niezmiennie bardzo, bardzo dużo. Płyta Tutu, czyli echa dabu, bumbapu i synkopowanej świeżości od Markusa Millera. W jednym z wywiadów Markus Miller opowiadał o kulisach powstawania płyty Tutu i powiedział, że wielokrotnie między nim a mistrzem dochodziło do spięć i do iskrzenia, natomiast po ukończeniu krążka Miles podszedł do Markusa i powiedział: jesteś naprawdę wybitnym realizatorem i basistą. I Markus Miller dopiero wtedy poczuł, że naprawdę coś potrafi, i słowa mistrza ośmieliły go zanurzać się dalej w eksperymentowanie z muzyką jazzową. O, taka anegdota. W te wakacje Markus Miller rusza w trasę koncertową, odwiedzi także stolicę Małopolski. Pozdrawiamy wszystkich muzycznych świrów. Cześć cudaczki, jedziemy dzisiaj do Krakowa w trójkowym składzie, to znaczy Eliska, Łukasz, no i Laboratorium Innych Częstotliwości, które nam będzie towarzyszyć całą drogę. Ściskam was mocno i do zobaczenia w Krakowie. Laboratorium Innych Częstotliwości. Przystanek obowiązkowy, pani Jot. Myślę, że powinniśmy się wszyscy tam spotkać. Dopiero zaczynamy dzisiejsze spotkanie, a zmieniamy trochę dryf. Co dalej, Bruno? Kate Bush w utworze Delius. Człowieka ciągnie nad morze, to myśli o tym, co słychać na trójmiejskiej scenie muzycznej. Już z nami tak jest. Ci, którzy nas trochę słuchają, to już wiedzą, że szczególnie mamy wtedy na myśli formację Nen Heroin, która płytą pod tytułem Mowa robi coraz większe zamieszanie. Wreszcie ich muzykę może usłyszeć szersza publiczność. Panowie grają na większych festiwalach w Polsce, ale i my dołożymy swoją cegiełkę. Posłuchajmy utwór Prince.

Się porobiło? Prince w utworze Adore. Ty zaproponowałeś tutaj taką paralelę, że mamy kawałek pod tytułem Prince, a potem sam książę nam zaśpiewał. Ale rzeczywiście w ręce wpadła mi płyta Sign of Times i miałem wrażenie, że jeszcze z tej płyty nie zagraliśmy żadnego utworu. W związku z tym trzeba było to szybko nadrobić. Prince należy chyba do takich wokalistów, który potrafi zamieść, gdy pierwszy raz posłuchamy go w samotności. Bardzo jestem ciekawy tego, co tobie towarzyszyło przy tym odsłuchu dziewiczym. Pamiętam, ale póki co niech to pozostanie moją słodką tajemnicą. Tak się nie bawimy, tak się nie bawimy. No dobra, nie namówię go. Tymczasem... Zaraz, chwila. Może pan się podzieli ze słuchaczami? Ja? Proszę bardzo, bardzo chętnie. Pierwszy raz to był utwór pod tytułem Passion ze ścieżki dźwiękowej do Batmana, który zresztą Bruno się śmieje, ponieważ otrzymałem go od niego w prezencie, ten krążek, i było to coś, co po prostu sprawiło, że szacunek pozostaje, mimo że, tak jak już mówiłem na antenie, Prince nie należy do moich ukochanych artystów. Niemniej jednak, How to Dress Well, Bruno. Ready for the world? Ready. Oh, częstotliwości. Thank you. Alain Belesh, Sea Fluorescent. Wybitna rzecz. Francuski jazz rock, końcówka lat 70. i zamieszani w przedsięwzięcie muzycy Mahavishnu Orchestra, na przykład Jerry Goodman. Czyli powietrze, duża przestrzeń pomiędzy dźwiękami, no a jednocześnie gęsto od dźwięków. Gęsto od dźwięków. Co w kolejce? Proszę. Następny utwór nie dawał mi spać przez kilka, co najmniej kilka nocy. Bardzo lubię tę kapelę. Lubisz. Za ciągły rozwój, własną drogę, nastrój. No cóż, nie każdy potrafi stworzyć wokół siebie tyle szumu. Arctic Monkeys. 4 out of 5. Łukaszu, ten utwór dedykowany jest dla ciebie. Advertise and imagine lots of ways that your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like, jar in the meteor strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, cute new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting well reviewed, a 4 stars out of 5, and that's unheard of. I'm Mr. Brand Eternal, I'm a Starlight Express, the air to special effects in my mind's eye. Okie cokie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight, cute new places keep on popping up around Clavius. It's all częstotliwości. Lat na scenie. Golden Life. Jakieś wspomnienie twoje z tym wyborem? Obiecuję, że przy następnym wyborze tej kapeli podzielę się z państwem pewnym wspomnieniem, ale to nie dzisiaj. Dobrze było gościć na państwa głośnikach. Żegnamy się. Mam nadzieję, że nie na długo. To była audycja muzyczno-słowna pod tytułem Laboratorium Innych Częstotliwości. Dobranoc państwu.